behind the decks. This is Life in Switch, Brian Zenz. man-made decision. switch to techno Brian Zenz in the mix. Thank you. switch. Live in Switch, Brian Zenz vanaf een top Bunktech in Gladbeek. Volgende week zaterdag stellen ze de nieuwe Fuse CD voor. In de Fuse natuurlijk, je kan gratis binnen op de release party als je snel belt 070-344-044. Dit is Brian Zenz. In de mix. Er is een spookrijder gesignaleerd. Als je rijdt op de A12 Antwerpen-Brussel richting Brussel, dan kan je ter hoogte van Grimbergen een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. tot middernacht bij ons live in Switch. Dit is Brian Zentz. Just a little bit of chill. This is the third time.